खता है मेरे जिया, तेरी खता है मेरे जिया। उन पे भरोसा क्यों तूने किया? सब झूठे झूठे वादे थे उनके, चल पीछे पीछे आया तू जिनके। वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना, वो पिया है ना। अब सभी उन ख्वाबों की तू डगर छोड़ दे, अब सभी उन ख्वाबों को तू खुद ही तोड़ दे। वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना, वो पिया है ना। सभी गम मशकों में सिमट से गए, अब सभी आंसू पलकों से लिपट से गए। वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना, वो पिया है ना। चलो हम धीरे धीरे बिहल से गए, अब चलो हम जैसे भी हो संभल से गए। वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना, वो पिया है ना, वो पिया है ना, वो पिया है ना।